بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. شرح كتاب المدينة جزء ديم درس هفتم قرار داريم. الدرس السابع درس مزيمو جزتاي تأنيث الفاعل. تأنيث فاعل يعني كي فاعل در مذکر رو ما گرفتیم که یعنی که چخل در مذکر فایل معین میکنیم و در مؤنث چخل معین میکنیم. امروز ما فقط در باره فایل های مؤنث گپ میزنیم. یعنی قاعده اساسی من چه است؟ فایل مؤنث. در اینجا میاره میگه که انا تأنیث الفاعل المفرد. وقتی که مفرد باشد، تنها باشد، چخل در تنها فاعل مؤنث میگردونیم. مثال میگه که اشربت الماء، آیا تو نوشیدی آب را؟ شربت یعنی که انت، در اینجا مذکره. همین را چخل مؤنث کنیم، یعنی که یک مرد پرسیدیم که اشربت الماء، آیا آب را نوشیدی تو ای مرد؟ یک نفر مخاطب. همین را چخل بگیم که در مؤنث، یعنی یک زن خطاب بکنیم. میگه که انا اشربتی تی، یعنی که انتی اشربتی الماء، آیا نوشیدی آب را تو؟ ای یک زن. یعنی خب، یعنی که در اینجا فاعل کیسته؟ همی انتی ای فاعل، یعنی که تی همینجا کسره گرفته. در اینجا اشربت یعنی که تا فاعل، در اینجا شربتی تی فاعل. ما میدونیم که در فعل ماضی مان فاعل مستتر فقط تا بود، هو و هی دیگه همش ضمیرایی که میچسبن متصل همش هستن فاعل هستن. خب انا در اینجا با میارم یکی تأنیث الفاعل جمع. وقتی که فاعل جمع باشه چه خیلی مؤنث میگردونیم. متى خرجتم کی شما برگشتن، یعنی که خرجتم یعنی انتم، جمع مخاطب. همین در جمع مخاطب در زناش خیلی استفاده بکنیم، میگه متى خرجتن. نه خب، فاعل دیجا که خارج فعل، تو فاعل، نون دیجا نون نسوه، علامت جمعی مؤنث بدن شای ای فاعل نیسته. فهما دیجا نون چی هسته؟ نون علامت جمعی زنانه بدن شای. خب دیجا پرش میگه که اشربتم الماء، آیا نوشیدین شما آب را؟ در مؤنث چی میگه؟ اشربتن الماء، آیا نوشیدین شما آب را؟ یعنی جمع میگه توم جمع مرد ها، جتون نه جمع زن ها بود. خب اقرأتم الدرس، آیا شما خوانی درس ها؟ اقرأتن الدرس میگه که آیا شما خوانی درس ها؟ فرق چیه؟ انتم انتون نه. یعنی در اینجا میاره میگه که اقرأتم میگه قرأ فعل، تو فاعل، میمی که تا آخرش اومده علامت جمعی مذکر بدن شه. یعنی ما نمیتونیم که امیجا اقرأتم قرأ فعل، توم فاعل، ای خطای قرأ فعل، تو فاعل، میم علامت جمعی مذکر بدنش. قرأ انا دای پرش میگه که اقرأتن، قرأ فعل، تو فاعل، نون چی علامت جمعی مؤنث بدنش. خب فهمیدیم فاعل را که فاعل چی هستن. دای جمعی که المیم ساکنه، میم ساکنه که دمی قرأتم آخرش میگه که اذا جاء بعدها حرف التعریف، اگر بعدش میگه حرف تعریف بیاید، حرف تعریف هم میدونه که الف لام است، فانها تكون مضمومه، در کی جایی که وقتی که میم ساکن دیدین ای پشتش که الف لام دیدین، شما برای التقای ساکنین دمه میتین برای گذشتن. مثال اقرأتم القرآن، اقرأتم ساکین، القرآن لام ساکین، برای گذرانیدنی به یعنی التقای ساکینه چی کار میکنیم؟ میمی مضمومه را، میمی ساکینه را مضمومه میکنیم. اقرأتم نه دامه میتیم، فقط وقتی میم ساکین باشه چی میتیم؟ دامه میتیم. میگه و اصلها هکذا، اصل چه میگه؟ اقرأتم ساکن، القرآن لام چی ساکن، برای همین التقای ساکنه کده. میگه اما تا ساکن، اگر که تا ساکن باشه چی کار میکنیم؟ و نون ساکنه، و نون ساکن باشه چی کار میکنیم؟ اذا جاء بعدهما حرف تعریف، بعدش اگر الف لام که اومد، فانهما میگه تکونانی مکسورتینی، اونها چی میشن؟ کسره میشوند. مثال خرجت البنتو، خرجت السکون، خرجتی البنتو، کسره میتیم. من چی هستای؟ ساکین هستای، نون ساکین هستای، ال ساکین هستای. من الولدو، یعنی گفت که نون قطعی تا چکار میکنیم؟ کسره میتیم. میمه چکار میکنیم؟ دمه میتیم. خب این قاعده التقای ساکینه اینه. خب التقای ساکینه اینه با وای میکنیم. انشاءالله به نهایت بگیم قاعده بسیار داره، فقط در همیجا آورده. یعنی التقای ساکینه قاعده بسیار هسته. خب دیگه درس مون، دیگه قاعده درس مون چی هسته؟ کنه. کنه قطعی ما شناس هستیم، یعنی که ما اخواتاش بعضش گرفتگی بودیم. ایجا کانه را خچ آورده بگیم که همی کلانی خانواده شون کانه های، کانه و اخواتو ها. نه که ما در اول لیسه را گرفتیم، چون که ترتیب کتاب هم خیلی بود، باید اول کانه را بگیریم. کانه میگه فعل ماضی یرفع المبتدا و ینصب الخبر. فعل ماضی است میگه انا رفع میکنه مبتدا را و نصب میکنه خبر را. خب مبتدا را که رفع کرد چیکارش میکنه؟ اسمش میگردونه و انا میگه که وینصب الخبر، یعنی که نصب میکنه خبر را، خبرش، یعنی که اینجا اسم کانه و خبری کانه، نمیگه مبتدا خبر، میگیم اسم کانه و خبری کانه. خب الطالب مجتهد، مبتدا خبر، کان الطالب مجتهدا. اینجا چی؟ الطالب اسمی انا کانه شید و مجتهدن خبری کانه شید. برای چی؟ اسمش مرفوع بود و خبرش منصوب بود. خب الطفل مریض، طفل چی هسته؟ کودک میگه بیمار هسته. کان الطفل مریضا، الطفل دیجا اسمش و مریضن خبرش. و قد یکون الخبر میگه که شبه جمله، وقتی که میگه میشوه که گاهی که خبر شبه جمله باشه. شبه جمله چی را میگن؟ جار و مجرور، جار و مجرور و ظرف. امی دو چیز شبه جمله، جار و مجرور و ظرف. اگر که خبر جار و مجرور آمد یا اینکه ظرف آمد، چی است؟ شبه جمله است. میگه که نحو مثالی کان الوزیر فی المدینتی، کان الوزیر فی المدینتی، فی المدینتی چیه؟ جار مجرور است. انا الوزیر دیجا اسمی کانه استای، فی المدینتی خبری کانه استای، خبری کانه جار مجرور شبه جمله. دیجا چی اعراب میکنیم؟ فی المدینتی فی حرف جر، المدینتی اسم مجرور، جار مجرور شبه جمله، فی محل نصب خبری کانه. فهما؟ فی محل نصب. برای چی؟ برای جار مجروره. خب المدرسو فی الفصلی، المدرسو فی الفصلی، کان المدرسو فی الفصلی قبل قلیل. دیجا انا المدرسو اسم کانه استای، یعنی که اسم کانه چی بود؟ مرفوع بود و خبر کانه منصوب. فی الفصلی قبل قلیل، دیجا هم جر مجرور آمده گی، هم ظرف آمده گی، یعنی که دیجا خبرش چی میشه؟ فی فصلی قبل قلیل، یا که میتونیم فی الفصلی بگیم فی الفصلی جار و مجرور شبه جمله، فی محل نصب خبری چی؟ کانه. و قبل قلیل میشه که ظرف، یعنی که قبل قلیل قبل ظرف انا و هو مضاف و قلیل مضاف الیه. خب میگه که المدیره تو فی مکتبها، میگه که مدیره یعنی که اون مدیر، مدیر زن در مکتب است، در مکتبش است. کانت المدیره تو، کانتی دیگه خیلی کانت آمد برای که مدیره مؤنث است. کانت المدیره تو، مدیره تو اسمی چی است؟ کان مرفوع است. و فی مکتبها جر مجرور شبه جمله، فی محلی انا نصب خبرش است. قبل نصف ساعت چی میشه؟ قبل نصفین، قبل ظرفی نصفین انا چی میشه؟ همچون قبل ظرف و هو مضاف، نصف ساعتین مضاف الی. خب دیجا خودش مثال آورده که الطالب مجتهد مبتدا خبر، کان الطالب مجتهدا دیجا کان چه فعل ماضی. خب الطالب اسم کانه و مجتهدا خبری کانه. کان الطبیب فی المستشفى، کان فعل و طبیبو چی هسته اسم کانه هسته فیلم مستش و خبر کانه جار مجرور یعنی که شبه جمله فی محل نصب خبری کانه. خب برای چی خیجه که محلش نصب باشه فیلم مستش و نه کسرا گرفت نه زمه گرفت خیجه تعذره را ایرابای تقدیری میدانیم که چی که پای. خب دوامش ده قویده سیمون چی هسته میگه که الفعل المفرد و جمع. فایلای مفرد و فایلای جمع. فایلای مفرد مثال آورده است که خالدون ضربه. فایل میگه ضمیر مستتر تقدیرش هو. یعنی که در اینجا ضربه فعل میشه و فایلش مستتر تقدیرش هو. ای هوی آخرش مفعول به منصوبه. ضربه هو. ضربه هو یعنی هو. خب فاطمه ضربت هو. ضرب فعل. فایلش مستتر تقدیرش هی. و هو مفعول به منصوبه دیجا. خب دای تگیش میگه که ضرب تهو فایلش که فایلش تا یعنی که انت ضرب ضرب فعل تا فعیل هو مفعول به منصوب اینجا ضرب تهو مستتر نیست مستتر رو دونه بود تا فعیله تمام. خب ضرب تی تی فعیله ضرب تو دیجاش ضرب تو هو یعنی که زدمش من درب تو من زدمش دارب فعل تو فاعل هو مفعول منصوب فاعلش تا یعنی متکلم در نظر دارب تو هو. خب انا این پرش نمیگذاریم در فاعل جمع اینو چه جمع میکنه میگه دارب تو مو هو فاعل دیگه که فاعل تا های یعنی که جمع دارب توم اصلش دارب تومای دارب توم وقتی که هو رو آوردن چسبوندن برای مفعول به ساختن ضرب تومو هو برای مفعول می ساختن ما در درس پیشنگی بون گرفتگی بدیم که چه خیلی میکنیم تو فعیلی و میم میمی که جمع انتومی در اینجا میم علامت جمع شای علامت چه جمعی مذکر بدن شای و در اینجا واوی دیگه که زیادتی آمدگی واوی جمعات واری آمدگی ضرب تومو هو ای واو واوی چی هسته زایده ای واو واوی زایده در اینجا مثال برای چه آمدگی برای چسباندن همین میم به هو و ضمیر اومدگی یعنی که برای حرکت مناسب برای حرکت مناسب شیدنش و آوردگی این زایده یکان کار اجرا نمیکنه همه قدر وظیفه داره که برای حرکت مناسب شدن مثال ضرب تومو هو همینجا در و آوردن که ضرب تومو هو برای حرکت مناسب شیدنش چکا کردن اشباع میگن اشباع. خب در اینجا چی گفتیم ضرب فعل تو فعیل یعنی که میم علامت جمع مذکر بدنش هو مفعول به منصوب فهمتموه شما هم خیلی فهمه فعل تو فاعل میم علامت جمع مذکر بدنش هو واو در اینجا واو زیاده یعنی هوش چی است هوش تمی مفعول به منصوب است فاعل تا. خب ضربتموه اصلش میگه چی ضربتم میم سکون داره تو فاعل میم سکون علامت جمع واو پلوس واو کردن و پلوس ها پلوس واو یعنی برای حرکت مناسبش این های آخرش چیه مفعول به منصوبه فهمتموه همچنین. خب در جمعه که این الحیتو مار در که جایی میگه اقتلتموها آیا شما کشتن ویا اقتل قتل مثال جا قتلتمو قتل فعل تو فعیل انا میمش علامت جای مذکر بدنش واوش برای پیوند شدن حرکت مناسبش ها مفعول به منصوب با حیه برمیگرده با مار برمیگرده. خب هذا درس سهل این درس بسیار آسان است یعنی که سهل است افهمتموه فهم فعل تو فعیل می علامت جمع مذکر بدن یعنی مرد را پرسیده سای و برای حرکت مناسبش و حرکت مناسبه نه برای یعنی چی میگیم خیم حرکت مناسبه میگیم میشه. خب مثل التقای ساکینه مثل حرکت مناسبه هم خیل قرأت و موهو هوش چه مفعول به منصوبه. خب در این تقایده شما که الضمیر المتصل ها یعنی آخراش که همش که ها اومد هو اومد اینا چه مگه فی کل الامثله السابقه در همه مثال های پیش اومده اگه میگه ضمیر نصب مفعول به ضمیر نصب و مفعول به ضمیر نصب میدونیم که چی هناکی در یک کلمه جمع کردیم هناکی انا مینان. خب قیده دیگر من قیده دیگر من در اینجا ال و ذو ال و ذو آمده گی میگه که ال حرف تعریف ال حرف تعریف ای ما ای درسوی پیشنه من میدونیم که حرف تعريف يعني كي شيء. ذو ذو ما اسم من الأسماء الخمسة يعني از اسم هاي أسماء خمسة أي أسماء خمسة والله أعلم نمیدونم چند تا گرفته باشیم یعنی که ذو هم آیه اسمای خمسه ای. خب و ما بعده مضاف الیه مجرور دائما آیه پشتش می اومد اگه دائما چی است ای مضاف الیه مجرور است ای مگه اذا وقعت ذو اگر که واقع شد ذو نعتا صفت شد مگه فانما بعدها یوافق ما قبلها بس پس میگه چی میگه؟ ما بعدش ما قبلش پیروی میکنه فی تعریف و تنکیر در تعریف و تنکیر در معرفه بودن و در نکیره بودن اگر که ذو نعت آمد پیشینش قطعی بعد ذو میامدگی یک دیگرش پیروی میکنه در تعریف و تنکیر یعنی الیفلوم بگیره الیفلوم نگیره الیفلوم نگیره الیفلوم نمیگیره مثال عندي کتاب ذو غلاف احمر عندي كتاب ذو غلاف احمر دایجا ذو نعت نعتش دیگه کتابون دایجا چی اومد نکره اومد و غلافین هم نکره اومد احمر خب اين الكتاب ذو غلاف الاحمر دایجا چی گفت اين الكتاب وقتی که ذو که نعت اومد دیگه الكتاب دایجا الف لام گرفته دیگه و ای قفاش بوده گی هم چی کرد؟ گفت که پیرویش میکنه ما بعدش ما قبلش یعنی که ما قبل الکتاب الفلان گرفت و ما بعدش الغلاف یه هم الفلان گرفت الاحمری خب اینجا در برای چی در ای پرا غلافی احمره اومد در ای پرا غلافی احمری اومد ای را احمیت نتین ای ممنون این صرف ای ممنون این صرف تا خانده بودیم که اگر که ممنون این صرف الفلان گرفت معمولی نصفش ابین می روید. برای همین احمره در این پره چی آمد؟ نکیره که آمد؟ الیفلام نگرفت. الیفلام نمیگیره و چی نگرفت؟ کسره نگرفت. برای که معرفه نباشن نکیره باشن معمولی نصفش می شود. اگر که معرفه کشید معمولی نصفش ابین می روید. برای همین وقتی پیش کشید پیروی کرد الکتاب پیروی کرد در اینجا الاحمریشی. خب ما هذا الرجل ذو مال كثير ان مال طروي يعني صاحب مال زياد است هذا الرجل هذا جاء الفلام كي گرفت معرفه کشید هذا الرجل ذو مال كثير وقت كي ذو المال كثير کشید يعني كي ما قبلش پیروی كه الفلام دره يم الفلام گرفت و الكثيرين الفلام گرفت من السوداني السودان یعنی که میگه هذا الرجل ذو مال كثير من السودان این مرد من مرد دارای مال بسیار است از سودان یعنی ام مرد از سودان است من السودانی برای چی سودانی در اینجا کسره گرفت برای که الف لام داره معمولا من صرفش عین رفت اگر که الف لام نمیداش من سودانا خب جاء الطالب نکره ذو شعر طويل آمد طلبه دارای صاحبی موی دراز دارای موی دراز جا الطالب معرفش کرد جا الطالب ذوش در جمعه الفلام گیره ذوش شعر طویل یعنی که ما قبلش ما بعدش پیروی کرد میگه که همه ذو را در نظر دارم میگه که ذو یعنی که مؤنث چیست ذات مؤنثش ذات خب میگه که هذا الرجل ذو مال كثير وهذه امرأة ذات مال كثير يعني رجل ذو علامة رفعش إعرابش إعرابي چيستي أفوري خمسة استي رفعش چونكي أفوري خمسة خدش رفعش چي وواي نسبش أليفاي وجرش يوهاي خب قفكي امرأة وقتي امرأة كيومد ذات شيد ذات و مضاف مضاف الیه می شود گفتیم که مضاف مضاف الیه ذات مال مضاف مضاف الیه تا ایجاش چی بود؟ ذو مال مضاف مضاف الیه دائما المجله ذات صور الملونه میگه که مجله دارای صورت های رنگ است المجله که مؤنثه ذات آورد ذات المعرفه الصور معرفه خب هذه مجله ذات صور ملونه این مجله مگه دارای رنگ های چی هستی دارای صورت های رنگه هستای. خب این سیارت ذات اللون الابیضی در کجا هست؟ ماشین داروی رنگی سفید. الابیضی هم الف لام گرفت شد ممنون سفشه بین رفت. عندي سیارت ذات اللون الابیض میگه من ماشین دارم داروی رنگی سفید است. الابیض اینجا الف لام نگرفت برای ممنون صرف شد. خب استفهام بالحمزه آورده یه میگه سبق ان درسناه فی الدرس الاولی میگه که خیلی درسش گذشته مود درس اول که ما گذشته گیبنیم در صفحه 39 میگه انا فرج الیه رعاک الله پس بگرد به همو درس الله تعالی حفظ بکنه. مثالش هم میگه که محمدن رأیت ام حامدن آیا محمد را دیدی یا اینکه حامد را. کتاب الفقه قرأت ام کتاب التوحید کتابی آیا کتاب فقه را خواندی یا کتاب توحید را. خب این قاعده شکل گذشته بودیم که یعنی که چی معنا داره در دیگه تکرارش نمیکنیم به اون درس بگردین انشاءالله اون درس با پیداش میکنین قاعده مونده جه تمام شد. خب در پایانش یک قاعده دیگه آورده گیه اما رأیتموه حرف الواو زایده فایده تولیلش به خواهی گفتیم که واو زیاده آمده گیه برای حرکت مناسبش و دیجش احمره را آورده ممنون صرفه یعنی که خاطر رسون که که الیفلانگوش که بین رفت الیفلانگ که گرفت چی میشه و ممنون صرف شای بین میره و خب همین بالا داده همی ایرابش یک چی را گفته بدهیم کلمه را همینجا یک چخه ایراب میکنیم انشاءالله کم تر ایرابش مشکل است هنه مثال طالبون دو شعرین طویلین در همینجا آوردگی بود نه خیلی بدون جاء الطالب ذو شعر طويل در همی جاء الطالب ذو شعر طويل چه خیلی ایرام می شود مثال جاء در جا فعل ماضی طالب چه است فاعل شی ذو نعت می شود ذو نعت برای که در جا قیده گفت که اگر که ذو نعت بیاید همین خوب احمیم تین اذا وقع ذو نعتن در اینجا ذو نعت میشه و هو مضاف هم نعت و مضاف نعت و هو مضاف شعر چسته مضاف الی طویل این چی میشه و نعت مجرور فهمو خب ذو نعت نعت مرفوع برای طالبه ذو نعت مرفوع برای طالبه و طویل چه نعت مجرور برای شعر خیلی علامت رفش هم میدونه که ذو ووی برای که ای اسمایی خمسه ای همه قدر اعراب انشاءالله خیلی دیگه شختون قیاس کری به همی خلاصه که چخه نعت میشه و برای دیجا گفوی دو وقت نعت تمام انشاءالله برای هیوش هم میخونیم کلمه نوش ترجمه میکنیم و جمع بس میکنیم انشاءالله الدرس سابعو درس هفتم خب بین کیه؟ بین اب و ابناء بین پدر و فرزند هاش میگه که این ذهبتم بعد الدرس یا ابنائی کجا رفتین بعد از درس ای فرزند های ما میگه ذهبنا الى الملعبی رفتیم بر ورزشگاه اکورت القدم لعیبتم ام کورت سلتی آیا میگه که فوتبال بازی کردین یا بسکتبال لعبنا اليوم كرة القدم امروز ما بازی کردیم فوتبال لعبنا كرة سلتی فی الاسبوع الماضی بسکتبال بازی کردیم در هفته گذشته اما ذهبتم الى المكتبة اليوم آیا نرفتین بر کتابخانه امروز بله ذهبنا بله رفتیم خب ماذا قرأتم هناك میگه که در آنجا چی خوندین؟ قرأنا صحف میگه ما گزید خوندیم خب صحف یعنی صحیفه جمع صحیفه صحف میشه به معنی مجله به معنی گزید اسمعتم الاخبار من الاذاعه اليوم آیا شنیدین خبر را از رادیو امروز اذاعه هم به معنی رادیو میوه هم به معنی کانال میوه نعم سمعناها بله ما شنیدیم خب من ای اذاعه سمعتم از کدام أمو بارنو مايو كانال شنيدين سمعنا من سمعنا من الثلاث إذاعات مو أز سي كانال شنيدين من إذاعة الرياض أز كانال الرياض وإذاعة القاهرة وأز كانال القاهرة وإذاعة لندن وأز كانال لندن. خب پدرش میگه که سمعت ان بلالا مريض ما شنیدم که بلال مریض است و انه فی المستشفى و او در بیمارخانه است. صحیح هذا صحیح هذا آیا این درست است؟ نعم هذا صحیح بله این درست است. شفاه الله الله او را شفا بدهد. آمین گفت پدرش آمین. متى دخل المستشفى کی بیمارخانه رفت یعنی کی به بیمارخانه افتید یا که داخل شید یعنی کی همین چیز در سرش آمد. دخل قبل ثلاثت ایامین داخل شید پیش از سه روز یعنی سه روز پیش. خب این الکتاب ذو الغلاف الاحمری در کجاست کتابی دارایی غلافی سرخ الذي كان في غرفتي آنه که بود در حجره من. ارأيتموه آیا اونو دیدید؟ انا اخذته کی میگه؟ یوسف میگه که ما گرفتمش میگه بارحتا دیروز و قرأت نصفه و خواندم نصفش. و این المجله التي كانت تحت ذاك الكتاب و در کجاست مجله که در تگ آن کتاب بود؟ هذه هي نشانش داد که آیا همین است؟ لا المجلة ذات الغلاف الأصفر نه مجله که دارای غلاف زرد بود. هی عندي مروان گفت که در نزد من است. اخذتها اليوم امروز گرفتمش. خامعیرین الجرس زنگ زده شد. فيقوم المروان فيقوم مروان مروان از جوش خست و يفتح الباب و در کشد و تدخل اخواته و داخل شدن خواهرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ پدرش گفت که کجا رفتین ای دخترای من؟ ذهبنا لزيارة المديرة رفتین به زیارت مديره. خب اما شيتن ام ذهبتن بالسيارة آیا پیاده رفتین یا اینکه بر با ماشین؟ مشینا پیاده رفته میگه لان بیتها قریب برای که خونش قریب است من مدرستنا از مدرسه ما. هو بین المسجد والمدرسه یعنی بیت هم هو خونه را در نظر داره که در بین مسجد و مدرسه یعنی در مابین است. اوجدتنها فی البیت آیا او را در خانه پیدا کردین؟ نعم وجدناها پیداش کردیم یعنی یافتیمش. جلسنا عندها نشستیم در نزدش ثلث ساعت یعنی 20 دقیقه. و خارجنا من بیتها فی ساعت خامسه و خارج شدیم میگه از خانهش میگه در ساعت 5. ارأیتن المکنسه یا بناتی میگه آیا جاروب رو دیدید ای دخترای من؟ جاروب یا اینکه پلیساس همون چیزی که خانه رو میروی تازه میکنی. خب گفت که بحثوا عنها کثیرا و ما وجدتها میگه ما بسیار کافتم عنها یعنی او رو امو چیزه میکنه سره و میگه نیافتمش و ما وجدتها و نیافتمش. و خوارش چی میگه که سعاد میگه که انا وضعتها تحت السلمی میگه که ما در زیر لیستین سموندمش. هذا الصباح امروز سلم خب سیلم هم میگن سلم هم میگن. خب یا امی افی ثلاجتی ما اون باریدون ای مادر آیا در خلدینک آبی خونک هست؟ نحنو عطاشون ما تشنه ایم میگن. ابشیر فی ما اون باریدون بشارت بده در آن آبی خونک هست. و عصير البرتقالي و انا شربتي برتقالي يعني افلسوني. خواهم که کلمه نو داشت. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.